الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة شروع سورة الفاتحة امتياز سورة الفاتحة اسماء سورة الفاتحة ام الكتاب چدیتا اولی ام الكتاب وی او داغی دول سواجه آمنگا ذکر کرده نبی آمنگ یو لفظ یو جملہ ها ذکر کولا مولی علیف لام آهدی دی او معهود پدی باندی اغا صفات دی چغاد اللہ مناسب دی لیلہ کی لام جارہ دے دو اختصاص دا پار رازی دا پی دلیل لے چی صفات دا اللہ مناسب اغا اللہ لدی او بیا منگا ذکر کر چی دا کلیمہ الحمدللہ دا په هر حال کې ویل شي د نعمتونو نه بعد ویل شي د عذابونو نه بعد ویل شي جنت اتلو نه بعد ویل شي سارا ماخام ویل شي للا الله من ذکر کو چې الله چاته وي الہ چاته وي نبائی بانی منگا اقوال دو علماؤں پیش کرو چه لا آغازات تاوئی چه آجتون سر کئی آجتون پورا کئی اوتا جڑاو فریاد کی گی بہت دو مصیبتوں کے امام ابن تیمیہ امام ابن قیم او دو نور اقوال منگا پیش کرو بیا منگا ذکر کرو چه بدی صورت کے اللہ صفاتونه د کمال ځان له ثابتې او د غیر نه نفي کوي صفات د الوهیت الله ځان له ثابتې د غیر نه نفي کوي دارنګه صفات د ربوبیت الله ځان له ثابتې د غیر نه نفي کوي او په دې باندې قران نور آیاتونو په دلیل کې پیش کړه دارنګه الرحمن الرحیم نو الرحمن وزن فعلان پا مانا دا عمومیت باندی رازی پا دیکی مانا دا عمومیت دا نو مانا دا چه الرحمن عام مهربانا والا دے عام مهربانی دا هر چاہتے مهربانی را سیدل دا مهربانی عام دا الرحیم و دفائیل پا مانا دا خصوصیت چه خاص مہربان دے خاص خاص مہربان دے دہر چا سر داغ مناسب دی آمہ مہربانی ار چالا زندہ سر لا جن ورگئی اغیلا حیات ورگئی اغیلا رزق ورگئی اغیلا خوراک ورگئی خاص خاص مهربانه د هر چا سره دی داغه مناسب انسان له داغه مناسب مهربانه دی زمریل ته داغه مناسب مهربانه دی میږي ته داغه مناسب هاتی ته داغه مناسب هاتی له خړتم ورګړې زګلاو سټوړو کې سر کته رسینا خړتم ورګړې نو پاوې ځان له خوراک راځي میگی لے داغ مناسب مہربانائی دی میگی لے داغ مناسب خپے ورکڑی دی کدھا میگی خپے آتی لے ورکڑی وے نوغا با گرزے دے نشو او کدھا آتی خارتا میگی لے ورکڑی وے نوغا بور سر چاوڑا نوار چا سر داغ مناسب مہربانی کئی الرحیم خاص مہربانائی والا دے یعنی هر چا سره دا مناسب مې ربانی کړی دا صفاتونه الله ځان له ثابتې او د غیر نه نفي کوي چې مهربان زما مهرباني زما دي ما بزان باندې خو دي ز خلق باندې مهرباني کوم. یو حدیث کې راځي سبقت رحمتي غضبي, حدیث قدسي دی, زما رحمت زما د غضب نه مخکې شوی دی. دا یې څه مطلب؟ زما رحمت دا او چې تعالی می وجود درک ته می پیدا کړی, اسباب می الله درک, نولې هغه کار کې چې هغه سبب زما د غضب د غصې ګرځي. غضب او غصه زما رستو دا, اول می مهرباني دا, مهرباني می در باندې وکړه, نولې هغه کارونه کې چې سبب د غصې او د غضب ګرځي. دا صفت د مهربانی الله ځان له ثابتای او د غیر نه نفکای. لکه سوره انعام آیت نمبر 12 دولسم وګورئ. سوره انعام آیت نمبر 12 دولسم قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله ویا د چا اختیار کی دیا چې بر دی او خطا دای بغل شي قل لله ویا د الله اختیار کی دی قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله ویا د الله اختیار کی كتب على نفس الرحمه مقرر کړی دا پسان باندې مهرباني كتب على نفس الرحمه مقرر کړی دا پسان باندې مهرباني رحمت او مهرباني بزانی خویا مهرباني کوي. دارنګ سورہ فرقان آیت نمبر 59 یو کم شفیتم مهرباني ځان له ثابتای بغیر نه نافګی چې رحمان و رحیم زینا. سوره فرقان یو کم شفیتم آیات الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن مهربان ذات دے فاسأل به خبيرا وغارا دزنانو بمومدل خبردار. الرحمن مهربان ذات دے فاسأل به خبيرا وارا دزنان وبومی دل خبردار. مهربان ذات دے ازک ویو یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو انتا المعد لکل ما یتوقعو واغ ذاتا چیز سوام تپار سباندی پوئے زجرس توقو کم تا تی پتا دا. یا من یرا ما فی الزمیر و یسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو یا من یرجع فی شدائد کلها یا من الیه المشتقا والمفزعو وغزاتا چتاد جرا و فریاد کیگی یا من خزائن رزقی فی قولکن امنن فإن الخیر عندک اجمعو وغزاتا چزرز خزانی تاثر دین من باند احسان کا خیر ٹوستا پلاس کرے یا من خزائن رزقی فی قولکن امنن فإن الخیر عندک اجمعو مالی سوا فقری لیکا وسیلتن فدل افتقاری لیکا فقری اطفعو ما سخ بغیر اخبر فقر نا بلا وسیلہ نشتے اختلا عجزی و فقر در دو وسیلہ کو ما من نا مصیبت لرکا مالی سوا فقری لیکا وسیلتن فضل اذکاری لیکا فقریت فور مالی سوا قرعی لبابکا حیلتن فلا ان رضا تفائی باب اقرو ما څنګه بغیر د خپل عاجزان بل وسیله نشته او کته ما د خپل دروازې نه وشړې زوال چا دروازې ته ولاړم زوال چا نه غواړم مالی سوا دروئی لبابی کهیل دون فلا ان لذت فائی باب اقرو حاشا لمجد گانتو کنت آسیا الفضل اجزل والمواهب اوسو الرحمن الرحمن فاسأل به خبیرا میرا بان زادن وغارد دنا وبمومی دلو خبردار دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 7 وہ مگو رئی نوالتا ہم ذکر کئی ہے چھ ملائک و استا میربانی عرصت عرصے دلے گا اللذین یعملون العرشا ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن في الارض وَيَسْتَغْفِرُونَا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ملائک ویو رَبَّنَا وَسَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا وَرِبَ زَمُنْغَا رَسِغِ لَيَا رَيُشِتَا پَيْزْ بَعْضِ مِعْرَبَانَا يَوْدَ إِلَمَا ستَا مِعْرَبَانِي عَرْسَتَ رَسِغِ لَيَا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ورب زمنا رسد لتا هر يوشتا بإدبار ميربانا يود إلما ستا ميرباني أرسد رسد لتا تميرباني ستا ميرباني أرشات رسد لتا ميربان ذات تيو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ورب زمنا رسد لتا عرشتا پید باز میرا بامیو دیلم باندی دارنگی سورہ آراف آیت نمبر 156 یو سل شپک پانزوستم وقت لنا فی آدی دنیا حسنا وفی الاخرات انا حدنا الیک قَلَ عَذَابِ يُوْسِبُ بِهِ مَنَا شَاءُ وَرَحْمَدِي وَسَيَدْ قُلَّ شَيْهُ وَمِعْرَ بَانِ زَمَارَ سِدْرَ يَا عَرْشِتَا وَرَحْمَدِي وَسَيَدْ قُلَّ شَيْهُ زَمَارَ احْمَدْ زَمَارَ بَانِ رَسِدْرَ يَا عَرْشِتَا فَسَعَدْتُوَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ مہربانی زما عرص ترسل لیا نصفت رحمان و رحیم اللہ ذان لثابتی دخیر نے نفکی الرحمان الرحیم عام مہربان والا دے خاص مہربان والا دے عام مہربانی عرچہ سرا کافر لرزق ورگئی اندو لرزق ورگئی سکھ لرزق ورگئی مسلمان لهم رزق ورگئی او خاص خاص میرا بانائیں مومنان سر دی جنت با مومنان لورگئی نعمتون دا آخرت با مومنان لورگئی نو خاص میرا بانائیں والا دے عام میرا بانی او خاص میرا بانی مانا دا الرحمن الرحیم عام مہربان دے او خاص مہربان عام مہربانی ار چا سرا خاص مہربان ای دید چا جا سرا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بل صفت دا اللہ مالک چه مالک دے باقدار دے خود یوم الدین ہوئے نو سم مطلب مالک الدنیا هم دے مالک الاخرت هم دے مالک در روز قیامت هم دے خدا یوم الدین اولے ہوئے زگا با دنیا کے سوک جواندی دی سوک مڑی دی سوچتے و سوک نیچتے پکیا آخرت کی سوک با جنت کی سوک با جہنم کی خود قیامت رضا صدا شپدی کی مومنان کافران جنتیان جہنمیان طول یوزائی دی پیران موریدان استازان شاگردان طول یوزائی دی چھو طول یوزائی دین بیان دا اللہ میں اختیارات نیچی اغسطے مالک اللہ دے اختیار مند اللہ دے او اختیار بل چالا ندے ورکڑے مالک بل سوک نیچتا زکیو مالک یومی دین دین وی بدلی تا نپکم آرا سے بدلی ورکو لشی قیامت او یوم الدین زکاوئی چپا دیر از باندی بدلی ورکو لشی نیک عمل لا داغی دا عمل بد عمل لا داغی دا عمل نو یوم الدین و تزکاوئی نمانا دا مالک یوم الدین مالک دے درست بدلے درست فیصلے درست قیامت مالک اغد اختیار مند اغد بل چال اختیار ندے ورکرے بل سو کی اختیار مند دے گردولے اختیار داغدے دا اللہ زان ثابتی دخیر نے نفکی چھے اختیار مند او مالک زیما سورہ زمر دروشتما سی پارا آیت نمبر چھے ہوگو رئیش فگما آلتا موئی شفاگم آیت سورہ زمر آیت نمبر چھے دروشتما سی پارا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم دی صفتنو علا اللہ دستاسو رب له الملک دی اللہ لدے اختیار لا الہ الا ہو نشتہ آجت سر گنگے بغیر دی اللہ نا فاتحہ کیولو الحمدللہ نزلتو ایزالکم اللہ حل دیولو رب العالمین نزلتو ای ربکم حال دیویلی مالکی یومی دین دلتوئی لہو الملک آم مضمون رالی رنگ والا بدل کی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک لا الہ الا ہو دی صفت دنوالا اللہ دے رب ستاسو لہو الملک اغلا دے اختیار لا الہ الا ہو نشتے آجت سر گنگے بغیر دے اللہ نا فانا تسرفون نوکم طرف توار لے شوئی چلا اللہ در بار دے پرے خودو اللہ دے پرے خودو بلچہ ترہ مدد شوائے دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 13 دیار لسم وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَهُ لَمْ لِلْمِلْكِيَتْ رَاجِ مَانَا دَا وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دیا اللہ اتحار کی آواجو سیگی بشفا ورس کے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ دے اوریدون کے اوپوا اوریدون کے غدے پویا غدے لَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تو دے اللہ اختیار گری آغا چشپا و رس پر رازی شپا کی اسی گی رس کی اسی گی مطلب شپا و رس پر رازی دنیا کے دے وَلَهُ مَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ دے اوریدن کے اوپوا صفات دولوحیت الله ځان له ثابتې او د غیر نه وکړي چې اله زیما واګدار زیما اختیارمن زیما د بل چا لاس کې اختیار نشته دارنګي ملکیت ځان له ثابتې سوره مائده آیت نمبر 17 ولسم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ويصد جواد دار مشي طرف الله من شيء مالك سوق دي قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ لَرَا سُلْطَنَةَ اِخْتِعَارَ رَاسْمَانُ وَلُزْمَكُدِ وَمَا بَيْنَهُمَا اَوْدَاغَ سَوْتِمِيَنْدُ دِي دُوَارُ كِي دِي اِخْتِعَارَ دَا اللَّهَ دِي وَرْبَسِ اَتْلَى سَمَيَاتِ كِي اَخِرْ كِي وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الله لرا اختیار دا اسمان و نزمکو دے وما بینهما او دا غصر چمیان دے دوارو کی دی کا اسمان کی دین دا غی اختیارم دا اللہ کزمکا کی دین دا غی اختیارم دا اللہ اختیار من اللہ دے چالے اختیار ندے وار کرے دارنگیم دی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 120 یو سن شلم ہو گو رہی الله اختیار ځان له ثابتې او د غیر نه نافکې چې اختیارات زما دي اختیار من زما ما چاله اختیارات نه ور کړی اخر د سوره مائده وللله ملک السماوات والارض وما فيهن الله لا اختیار له اسمانو زمکو دې وما فيهن دا وسوچ دي په اسمانو زمکو کې هو والا كل شيء قدير او دا الله دې پار سبحانه قدرت والا اختیار دا غوړي چاله اختیارات دې ورګړي نو معنا څه مالک يوم الدين مالک دې دروازه بدلې دروازه فیصله اختیارات دا غوړي چاله اختیارات دې ورګړي مالک یوم الدین نو دا پینزه صفتونه ذکر کل یو اللہ دویم رب دریم الرحمن سلورم الرحیم او پینزه مالک پانچ پیر دا پینزه صفتونه ذکر کل دی که اللہ سرا شریکو نگرده گوره جتن یا تو تاڑی او درگی نو تو آئے الحمدللہ حمدنا دا خدای توب صفتنا دا خدای توب اللہ لدی الہو حاجت رواغ دے رب العالمین پالن کے دا مخلوق دے نو پالنا دا مخلوقات گئی دا مور بگیڑا کے دیرا لجون را کھڑے ہو ورکم بسن پو ایدم نو تارالا جون را کڑے ہو تارالا خوراک را کڑے دے ظلمیشم اختیار تو مستاد اترالا رزق را کے تاتا مختاجم الرحمن الرحیم آمی میرا بانائے والا دے خاص میرا بانائے والا دے مالک یوم الدین مالک دے درد فیصلے نو اختیارات داغری چالے اختیارات نوی ورکڑی مالک اغده او پدی که بلا مسئلے ام ذکر کرا چه مالک درد در قیامت اغده نو نفید شفیع کاری کئی چه بزور باندی دا اللہ نسو خلاسو روالا نیشتا اختیار مند اللہ دے او سوک اختیار من نیشتے چاہتا اللہ نسو خلاص کی چھ دے وئی ما له بابا لمن نیولې دا بابا باندې اخلاص ایو ما د پیر لمن نیولې دا او پیر سے باندې اخلاص ای زره بلانی پیر موري دی ما او پیر سے باندې اخلاص ای وسوخ لا سولو والا نشتا نفذ شفاعت قهريه چه بزور دا اللہ نخلاصول والا حسوک نشتا دا نفذ شفاعت قهریہ نمکی ورن شفاعت دو قسم دے یو شفاعت اذنی چا اللہ اجازتو کی اوغب اکی کی قیامت مباد اول اجازت بکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا یو دے شفاعت قهری چه پا زور دا اللہ نا خلاص اول چه مشرقین وی ما لمن نیولی را اوغا با نخلاص ای اپیر زن کدن کرا رسی دیتو ای شفاعت قهریہ دانیشتا پا دی باند قرآن رد کئی چه دا اللہ نا سو خلاصو رو اللہ نیشتا سورہ بقرہ آیت نمبر 48 سنگو رہی اتصال ویختم وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِينَا سُنَا نَفْسٍ شَيْعَا وَيَا رَيْغَئِ دَا غَرَزِنَا شِبَدْ لَمَا نِشُوَرْ قُلَئِ يَوْ تَنْدَبَلْ تَنْنَفْسِ شَيْعَ وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَةٌ قَبُلْ بَنِشِدِي نَفْسَ شَفَاعَةُ دَيْجَا وَلَا يُخَذُ مِنَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنَا شَفَاعَةٌ قَبُلْ بَنِشِدِيَنَا مُشْرِقْنَا شَفَاعَةٌ کَذَا مُشْرِق دَفَارَ شَفَاعَةٌ كَئِ دَ مُشْرِق شَفَاعَةٌ اگر نمنظوری کی دارانی سورہ بقرہ 254 درمی سپاری اول مخ يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة نوي بايك شفارس المشرك شفارس بي الموحد بي اول با نبی علیہ السلام کئی نفذ شفاعت قهریہ کئی مانا دا لا بے انفی لبائی پائی گے لیندین ولا خلتون ارن دوسری دے مشرکانو ولا شفاعتون ارن شفارس دے مشرک والکافرون ام الظالمون او کافران چیزی ام دیدی ظالمانا شفاعت قهریہ بنیو دارنگی سورہ آراف آن نمبر 53 دوستم سورہ آراف آن نمبر 53 دوستم حال یانظرون الا تاویلا يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوا من قبله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا وعبدا يا اشتهم من لنا شفاء رسيان فيشفعوا لنا شمن لنا شفاء رسوكي او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّانُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ رُقْ بَشِرْ دَيْنَا قَدْ رُقْ بَشِرْ دَيْنَا جُوْرَ اُنْكِ وَغِيْلَرَا قَدْ رُقْ بَفَائِدَ وَرْنِكِي دَيْخُوِي دا بزمون دا پارا شفارس کئی دا زمون شفارسیان دی نفید شفاعت قاریہ کئی دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 18 اطلسم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ويقولون أولئي شفاؤنا عند الله دای عبادت کوي بغیر دا الله نه دا بچا چې نه دای لا ټکر ورغول شي نو ولا فائدہ ورغول شي ويقولون أولئي شفاؤنا عند الله او وای دی دا کسان زمونږ سفارش کوونکی دی الله څخه مونږ دی توایو او دی زمونږ سفارش کوي الله تا ويقولون أولئي شفاؤنا عند الله دی وای دا کسان زمونږ سفارش یان دی الله څخه مونږ دی توایو او دی زمونږ سفارش الله ته کوي دا زمونږ لپاره سفارشیان دي مونږ دوی لامن نیولې دا او دی زمونږ لپاره سفارش کوي الله تا ويقولون أولئي شفاؤنا عند الله دوی وای دا کسان زمونږ سفارشیان دي الله څخه مونږ دوی ته وایو دوی به زمونږ سوال الله ته پیش کوي مونږ ځکه دوی را مدد کوو دارنگی و آتی آئی میاد سورہ مریم وَنَسُقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ غِرْدَا لَا يَمْلِكُونَ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَا عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدَا روان بلکونگا مجرمان جہنم تترگی لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ودار بنيد شفارس إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر آغا سوگو چغنی ولواد میرا بان باچا سر اللوز توحید توحید وانی دنیا نا تلیو او اللہ و تا اجازتو کی سدورا کسان لگ شفارس کے زی قبلو ما دارنگی سورہ توہا آیت نمبر 109 یو سلنہم یوم اذ اللہ تنفع شفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا تدارس کے فائدہ بورنگی شفارس ہے إلا من أذن له الرحمن مگر آغا چالا چه اجازتو کی داغ دپارا میرا بان بادشاہ ورضی له قولا رضاوی اللہ دزنا دوینا چالا تے رضائی او اللہ اجازتو کی کت دور کسان لشفاعت کے زیستا پا شفارس باندے قبلو مافکو ما وَإِلَّا مَنْ أَذِنَا لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا مَگر آغا سو گوچے جا آغا چاد پارا یا شفی یا مسو اَذِنَا لَهُ الرَّحْمَنُ چه جازتو کی آغا پارا میرا بان باچا وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا رَضَاوِيَ اللَّهَ دُزْنَدُ وِيْنَا دارنگی سورة الانبیاء آیت نمبر 28 اتوشتم نفید شفاعت قاریہ کئی او یو دیر زایا 31 زایا نفید شفاعت قاریہ کئی چه پزور دا اللہ نسو خلاصو روالا نیشتے چه دوائی ماد بابا لمن نیولی دا اوغا با مخلاص ایو سو گئی ماد پیر لمن نیولی دا سو گوئی سر بابا در دربار سپے ما او سو گوئی سر بابا در امساد لاندے ما سورہ انبیاء نمبر 28 یعلمو ما بین ایدیم وما خلفهم ولا یشفعون الا لمن ارتضا شفا رزمان دشی گولے مگر آغا چالا چرزا بی اللہ داغنا وهم من خشیده مشفقون او دیوی دیار دا اللہ نیریدن کی وهم من خشدی مشفقون او دیوی دیار دا اللہ نیریدن کی اللہ اجازتو کی او اللہ اوہی جگت اللہ شنو کسولا شفارس کے چې شرک نه کړي نو زه معاف کوم او زه بخما که شرک کړي دا غره لپاره معافي نشته شرک کړي دا غره لپاره سفارش نشته چې شرک نه کړي زه تا معافي کوم که شرک کړي غیله بیا سفارش نشته سوره شعراء آد نمبر 7 ګورئ آد نمبر 100 سورہ شعراء آیت نمبر 100 سلام دی بوئی تَاللَّهِ اِنْ قُنَّا لَفِي ظَلَالِ مُبِينَ وَوَائِ دَي دِي پِرَانُ تَا قَسَمْ بَخُلَائِ وَمُنْجَا بَقُمْرَائِ خَارَ كِي اِنْ سَوِّي كُنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کلا چې برابر کړو موږ تاسو د رب د مخلوقات سره کومه مینا چې زموږ الله سره وانه او تاسو سره وا وما ظلنا الا المجرمون او نو ګمرا کړی موږ لا مگر مجرمانو فما لنا من شافعين نيشته موږ لا څوک شفارسيان زګم مشرک لا جواب نيشته نه وي فما لنا من شافعين نيشتغي من لراسو شفارسيان سوچتنا چغي زمان بار شفارسو كي الله تا درس سورة روم ديار لسم آيات كي سورة سجدة سلورم آيات كي سورة فاتر آد نمبر 40 سلو اختمو گوري سورة فاتر آیت نمبر 40 سالو اختمو قُلَ رَيْتُمْ شُرَكَاكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ یا شهید ای درا برخه برا اسمانو کې ام اته نام کتابن هم لا بینه تم نه بل ای یذ الظالمون بعضهم بعضا الله غورا بلګه واده نه گئی بعض ظالمان بعض سرا الله غورا مگر دو کې اسی وته وی زمانہ منو نیوا زبد اخلاصو ما زبد شفاعت کو زبد اخلاصو ما بل ایعید الظالمون بعضهم بعضا اللہ غرورا بلکی وعدن گئی بعض ظالمان بعض سرا اللہ غرورا مگر دو کے درس سورہ یاسین آیت نمبر 23 دروشتما نفید شفاعت قاریہ کئی چپا زور دا اللہ نخلاصو روالا نشتا صاحب یاسین راغلے اغو لان دے غوئی وما لیا لا عبد اللذی فطرنی ویلے ترجعون آتخذو من دونی آلہتان آیا انی مذہبت اللہنا نور مددگاران ایرن الرحمن بذرین کہرا دو کی میرا بان بات شاپ ما باندی دلچاند تکلیف لا دونی آنی شفاعت ام شیعہ و لا ینکیدون فائدہ نشرا گولے مالا دلی سفارت شیع و لا ینکیدون او نخلاصو لشی سوک نرا لدلی شفارت فائدہ را گولشی و لا ینکیدون او نخلاصو لشی سوک شفارت نیدن فائدہ نشرا گولے او نخلاصو نشی مادا اللہ دا عذابنا ولا ینخیدون نشی خلاصو لیسوک اختیار میں اللہ ندے ور کرے دخلاصو لو اختیار نیشتا چطوائے دے وما خلاصی اما الامن نیولی دا او ما پیرشتے او دے با دم قدم کے رارسی او دے وما خلاصی ہے اللہو اندنی شی خلاصو لے دارنی سورہ زمر آیت نمبر 44 سلو اختم سورہ زمر آیت نمبر 44 سلو سلو اختم دری سلو اختم میں شروع کوم امیت تغذو من دون اللہ شفاء آیا اونی ولدائی بغیر دا اللہ نخلاص انگی قُلَا وَلَا وَكَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْهُ وَلَا يَاكِلُونَ وَاَاگَرْ قَدَئِ مَالِكَانْ نُدِيشِ وَلَا يَاكِلُونَ وَنَدَيْكِيَا قَلْسَا قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا وَاَا اللَّهَ لَا اِخْتِعَارْ دَيْدَ اخْلَاسَ وَلُطُولُ قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا وَاَا اللَّهَ لَا اختیار آدی دی اللہ خلاصل والد اللہ چانے اختیارات نزی ورکڑی قل اللہ شفاعت جمیعا ویا اللہ لا اختیار دے دخلاص اولو ٹولو خلاص اون گیا اللہ دے دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 18 اطلسم وانظرم یوم العازفت اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین وما للظالمین من حمیم ولا شفیع طاع نبی ظالمان اللہ من حمیم سوک دوست مہربان حمیم گرم توئی آدھر مہربان چی وی دیب فلانی دیر گرم دے یعنی دیر مہربان دے نو مانا دا انما مال الظالمين من حميم ولا شفيع طاع نبي ظالمان الله زګه زړه ګرمي مینا محبت هغه زړه ګرمي او نو زړه ګرمي کوي کا سویلې مې خپل نه تلې زړه پتاو به مې دی ګونه پخېدل نو هغه توي مال الظالمين من حميم ولا شفيع نبی ظالمان اللہ سو دوس مہربانا ولا شفیع طاع اور نو سو شفارس کرنگے چداغ بغمان لیشی دازی سوک نیشتے چاگا با شفارس ہوگی او دے باپ زور بان اخلاص کی دے اللہ نا ولا شفیع طاع نو سو شفارس کرنگے چداغ بغمان لیشی دازی سوک نیشتا دغسی ورپسی سورہ زخرف آیت نمبر 86 شفاقت آئیم وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَاَقْدَار بَنِي آگَسَان چِرَا مَدَدْ قَيْدِي بَغَيْدَا اللَّهَمَا دِخْلَاسَ وَلُو اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مگر آغا سوکر چاہا بیان کرے او دا توحید موحید دنیا نا تلو پاکی دا توحید تلو نواغتا با اللہ اجازتو کی اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مگر آغا سوکر چاہا بیان کرے او دا توحید وَهُمْ يَعْلَمُونَ او دای پوک بودی توحید بانده دغس سورہ دخان یو سالو احتمایات سورہ نجم شفق احتمایات سورہ ملک احتمایات سورہ حاقا پینزہ دیر شمایات سورہ نبا و دیر شمایات سورة انفطار آیت نمبر 19 او سورة سبا آیت نمبر 23 دروشتما نفذ شفاعت قهریه کئی صدا اللہ نے پر زور خلاصو لوالا نیشتا او دیو انما اختیارات ورگلی سورة سبا آیت نمبر 22-23 سنگو رئی دو اجتماع سی پارا دو اجتماعات قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وبغمبر مدد گئی آغا کسان ستاسو بی گمان گوئی بغیر دا اللہ نا ستای با من خلاص ایو لا یملکون مثقال ذرت فی السماوات ولا فی الارض واقدار ندی باندازی زر باندی نه براو نخطا وما لهم فیهما من شرکن نشتا دی لرا پدی اسمان و زمکا کی برخدا اللہ سرا وما لهم منهم من ظهیر نشتا دی اللہ لا دی نسوک ماوین ولا تنفق شفاعت عندهو الا لمن اذن اللہ فائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آغا چالا چی اجازت کی اللہ داغ دا پارا وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهِ فَائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آغا چالا چی اللہ اجازت کی اغتا اچھا اللہ اجازت نہیں کرے نو اخلاصو نشکو لے شفاعت نشکو لے نفد شفاعت قاریہ اکڑا چپا زور دا اللہ نا خلاص اولو والا نیشتا خلاص اولو والا صرف اللہ دے وَلَا دَنْفَوْ شَفَاعَتُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهِ فَائدہ بورنگی شفارس اللہ سخا مگر آغا چالا چھ اجازتو کی اللہ داغت پارا نفد شفاعت قاریہ نو دا پینزی صفتو نا اللہ ذان لثابت کل بغیر نے نفکل یو دا چھ الہو آجت روا زیما درین دا چھ رب زیما درین دا چھ رحمان زیما سلورم رحیم زیما او پینزم مالک زیما وعدار اختیار من زیما اول دا عقیدی اصلاح چاول دا عقیدی اصلاح وشی دا غینا بعد بیا عبادت کوا بیا فائدہ ورکی چا دا عقیدی اصلاح نیو عقیدہ دا شرکی نو کاغا نس کئی کاغا حج کئی کاغا خیرات کئی اغا نا قبلی گی وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا من بعد دی اغا عمل دوران دی شو جدی کم عمل کرے ہو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اُنہا گردو منگا گلا غبار نستلے شوئے شاقیدہ سینو عمل فائدہ نوار گئی دارنگی فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا گفران لسائی چاچی عمل اگرنے گا کو حال دائی چوید مومن عقیدہ سمائی نو بیا عبادت فائدہ ورکی او کا عقیدہ سمائی عقیدہ صحیح نہیں ہے عقیدہ دو شرکی نو کا ار سورا خیراتو نہ کئی ور سورا جو نہ کئی ور سورا مرزو نہ کئی ار سورا تصبیح رئی نو را فائدہ نور گئی نو اول اسماء حمسہ ذکر کر چھ پدی عقیدہ اس آتا عقیدہ سمکا نو بیا ایا گنا بنو ایا گنا ستائین یواز استا عبادت گو منگا خاص تا عبادت گو منگا خاص تا نا امداد غارو منگا دا دو جملی دی یو ایاک نعبدو دین و ایاک نستعین یواز استا عبادت کرو دو بلچان نکرو یواز استا نا امداد غارو دو بلچان نگوارو نو ایاک نعبدو ولا نعبدو غیرکا استا عبادت کرو سان بغیر منگا دو بلچا عبادت نکرو عبادت ستا ہوئی عین بی دال عبد عبدو پا مانا دا عاجزائے عبادت دریو سی زنو نجور دے یو الحب مینه د خدای تو د خپل معبود سره، دویم الخوف یره د خدای تو د خپل معبود نه، او دریم الرجاء تمه د خدای تو د خپل معبود نه، یره مینه او تمه د خدای تو د خپل معبود نه دی توي عبادت. دا دری والا چه اوزائشی نو دا کامل عبادت، او چه یو یوی نو دا جز دا عبادت دا کامل عبادت نه. چه دری والا یا اوزائشی لگا کٹ ستا وی کٹ وی خپوتا بازوگانو تا او بورتا پڑی تا چخپو کے بازوگانو ٹاکے اور پڑے پکے تاو کے ندیتا وہی کٹ، اس کے آوازیں پڑے انو اویتا خلق پڑے وہی بڑ وہی کٹ وطا نوئی، یہ آوازیں بازوگانی اویتا خلق بازوگان وہی خپی انو یہ آوازیں خپی وطا وہی دا کٹ وطا نوئی. چدا دری وارا یو غائشی نو غیتا وی کٹا دغسی اوازی یری تا عبادت نوی، یو نیم ساری زیر دا دیر خدا تاست دا اللہ نا دیر یری گی خموز نکی دا اللہ نا دیر یری گی خروجن نوی نو دا عبادت خونده، صرف یرد اللہ نا عبادت نده، صرف یارا خو شیطانم کولا چه ملائک روڑی دل آگوی اینی ارا مالا تراؤنا زوی نما غاچ تاسو نمی نئی اینی اخاف اللہ رب العالمین زو یاری گمد اللہ نا چه رب مخلوقات دے، شیطانم دا اللہ نا یاری دا پیر سے بینی خدا ترس دے د خدای نه ډیر یریږي تش په یاره باندې کار نه کیږي، هغه خو شیطانو دا الله نه یری د چاوی انی ارا ما لا درونا انی اخاف الله رب العالمین زي یری جمد الله ما چې رب مخلوقات دې شیطانو بیا یری د بیا غوړي پیر دې ستاد پیر دې بیا غوړي پیر دې تش په یاره باندې کار نه کیږي تش با مینه با نکار نگیگی چه زمان مینه با دا اللہ سرا اما خلی با مینه با او مینه اشتینا کار نکیده مینه نوازه بخلی مینه نا مینه دا اللہ و دا پیغمبر سرا با علی چه تا دا اغیی تابداری که تاثر رسولا و امدتو سر خوبهو هادا لعمری فی القیاس بدیو خلاف د پیغمبر کې او دا وایم او سره مينه وا دا هونه شاکار دی ان کان حبک صادقا لا طاعته ان المحب لمن يحب مطيعو کستان مينه رښتیا دی د الله سره د پیغمبر سره تا بداغه اتباع کړو وا دا تا بداری به کړو وا لکه چا سره چې مينه ای داغه تا بداری کوي چا سره چې مینه یې وای داغه په شان پټ کېو چا سره مینه یې داغه په شان سادر ساتي چا سره مینه یې داغه په شان شکل جوړای شکل د پیغمبر د شکل په شان نه جوړ کړو ستار سره مینه وا ها والا عمرې فل قیاس بدیو نو مینه د خدای تو بدا الله سره کې چې مینه یې دیو جنا کومه چا زما حاجت روا دے زما حاجتو میں سر گئی پا ما احسان ندی دلا سے تما ادا یرا مینہ تما دو قسم دا یو یرا دا پا اسمانی ظاہریو اگا دا بغیر دا اللہ دا بل چانا ہم جائز دا زا اسمانی ظاہریو دی ارتی یاری گی ټوپک دی تماچوا ته نه یریږي. موسی علیہ السلام خامارولی دو اوغت نوی اری دو او پشا باندی او دنگل نمار میں اری دلو خو اسبابی ظاہریو ابراہیم علیہ السلام اری دلو دو ملمنونا ویمنا منکم وجلون خو اسبابی ظاہریو یو بغیر دو ظاہری اسبابو یرا چوینه ګوره نه وای تا کار راګی نقصان راګی لکه مشرکین چې بابا نه ری مګو ګوره نچړ ملنګانو او تا کار بدر کی نقصان بدر لدر کی دا یاره د خدای توب دا زمينه یو بظاهری اسباب دا یو بغیر د ظاهری اسباب او مینه ور سره کوم ځکه زما جت روا دي دا څه تمه د خدای توب یو تمه د ظاهری اسباب مولا دې ته تمه کې سبق براله او کتاب براله راکی جایز ده مالدار دې امداد برا سره کی تمه دې کې جایز ده یو بغیر د اسباب ظاهری یو دا تمه د الله نه بګه د مخلوق نه بګه ځکه ویو کله تمه د مخلوق د دارا پرې خوا کله تمه د مخلوق د دارا پرې خوا بادشاہی دې مبارک شګ غدای کله مخلوق د دار نه تمه پرې خوا بادشاہی دې مبارک شګ غدای او غلبه به غل پوری وي کله تمه د مخلوق د دارا پرې خوا بادشاہی دې مبارک شګ غدای تمه د مخلوق نه کې تما بغیر د اسباب ظاهریو دا د الله نه دا درې واړه چې اوغای شي نو دې ته وی عبادت یو یو ته جز د عبادت وی کامل عبادت ورته نه وی کله قران کریم دا درې واړه په یو آیات کې اوغای کی لکه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 57 وګورئ او 50 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتا ویخافون عذابا یو گورا اولئک الذین یدعون دا گسان دی آیت نمبر 57 سورہ بنی اسرائیل وہ 50 دا گسان دی چرا مدد گئی اللہ لرا یدعون الی ربهم الوسیلہ لٹی رب دنیز دیکھت ایوم اقربو چکم یو دوئی بنیز دیشی اللہ تا قرب حاصلی مینا ویرجون رحمتا ارتم ساتی دا اللہ دا میرا بانا ہے ویرجون ارجا تما ویخابون عذابا یریگی دا اللہ دا زامن الخوف دریواری او ذائقه یرجون رحمتا و اخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا ان عذاب ربک کان محضورا دریواری او ذائقه مینا دا خدای تو دخبر معبود سرا تما دا خدای تو دخبر معبودنا یرا دا خدای تو دخبر معبودنا دا دری وارا چی اوغای شینو دیتا وی کامل عبادت نو انبیاو چی وی اوبد اللہ یعنی مینہ دو خدای طور دخبر معبود سراو کئیو تما دو خدای طور دخبر معبود ناو کئیو یرا دو خدای طور دخبر معبود ناو کئیو دغس عبادت دری قسم دے یو عبادت دے پا لاسو دیم عبادت دے پجبا دیم عبادت دے پزڑو عبادت پلاس اخفو پاندامونو عبادت پجبا عبادت پزڑو حدیث کی راضی مر را من گم منکران فلیغیرو بیادے چاچ منکرو لگا رد کیا غیلہ رب اللہ سبان دے فَإِلَّنْ يَسْتَطِفَ بِهِ لِسَانِ کَلَ اللَّهَ سُوَسِنُ نَسِينُ بَجِبَ دِذَا غِيْرَ دُوْكِي فَإِلَّنْ يَسْتَطِفَ بِقَلْبِ کَدَا غَوَسِنُ نَسِينُ بَزْرَكِ دِذَا غِنَ خَفْغَانُ كِي تَا غَزَانَ دِزِي وَذَالِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ دَا غَمْدُورِ دَرَجَهَ دِي وَلَيْسَ وَرَهَ ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلِ مِنَ الْإِيمَانِ او دین آخوا دوری دانی عمر ایمان بیا پاتے نشو چنب اللہ سبان دید آگی جواب کے نب جب ابان دی غرط کے نب زرک دا آگی سرخ افغان کے نبیا تاکی دوری دانی عمر ایمان نشتے شرشم دانی نا وڑا دانا را موت اوڑے وائیو وَلَيْسَ وَرَا ذَلِكَ مِنْ خَرْدَلِ مِنَ الْإِيمَانِ نِشْتَ دَ آخوا دِنَا دَ اُرِدُ دَانِ عُمْرَ ایمَانَ چَنَدِ پَلَّا سُبَانْدِ اَغَمَنَا كَ نَدِ بَجَبَ بَانْدِ پَاغِ بَانْدِ رَدُو كَ اَوْ نَدِ بَزْرَكِ پَاغِ بَانْدِ خَفْغَانْ خَارَ كَ رَدْرِي قِسْمَ عبادت دے دو دی عبادت دی پارا اللہ انبیاء را لے گریو دو دی عبادت دی پارا اللہ مخلوق پیدا کرو دا عبادت اول تاریخ دی عبادت منگاو کو ازاد عبادت ام ذکر کر اس عبادت ان العبادت سر الخلق والعمر والمراد من ایجاد العالم وبعثت الرسل حضرت شیخ القرآن سمت دروہ کی لکلی چه مقصد پیدایش ده خلقو اغا عبادت ده اللہو دل اللہ پیدا کریو سورہ زاریات آیت نمبر 56 دوستم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نُذِي پِرَا گْرِمْنَا پِرْيَانَ وَبَرْيَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَگر دِذَ پَارَ چِزْمَا عِبَادَتُ کی مخلوقات اللہ دیلا پیدا کرو چِزَئِذَا اللہ عِبَادَتُ کی نُئِيَّاكَ نَعْبُدُو مُنبا مستا عبادت کرو دو بلچانا کرو مخلوق اللہ دے پارا پیدا کریو انبیاء دے پارا لے گلیو سورة الانبیاء آیت نمبر 25 وما ارسلنا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فابدون ما نیلی گلستانا مکی حصی او پیغمبر مگر منباوہی کولاغتا انہو لا الہ الا انا فابدون شاندار نشتی آج سرگنگی مگر زیما زما عبادتو کئیو دین ہمیں ما انبیاء لے گلیو چھ خلقو تاوی زما عبادتو کئی سورہ نحل آیت نمبر 36 شفاق دیر شم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَجْدَنِمُ تَعْبُوتَ تاکی سرا لے گلی منگا پہاری امت کی پیغمبر فدی خبر آبادے اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ چِ عبادتُ قَيْدَ اللَّهَ وَجْدَنِمُ تَعْبُوتَ اَوْزَان بَجْ قَيْدِ عبادتُ غَيْرُ اللَّهَ دینا میں انبیاء لے گلیو چھے یا اللہ عبادتو کئیو دارنگی سورہ زخرف آیت نمبر 45 پیلی سالو اختم وَسَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ تَقُوسُ قَادَا غَچَا شَمَنْغَا لَيْكِنِ وَزَمَنْغَا أَنْبِيَاؤُنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً آیا گردونی منگا بیر میرا بان باچان مردگاران یعبدون شراغی عبادت کولو شا پس دیگا دی انبیاء لے گلیو دارنگی سورہ مومنون آیت نمبر 32 دو دیر شما سورہ مومنون آیت نمبر 32 دو دیر شما فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ بِالْحَقِّ كِتَابًا مُّصَدِّقًا بَدِي خَبَرَ بَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ شِبَادُ دُغَيَّ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نِشْتَتَ سَمَا سُغَاجَتْ رَوَا بِغَيْرِ اللَّهِ دَارِي سُورَةُ نُورٍ سورہ نور آیت نمبر 15 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ سورہ نو آیت نمبر 32 دو دیرشم فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لیکن منگا سورہ نو آیت نمبر 32 ترے بڑا چی چشمے بیا پورا کار نہ گئی سورہ مومنون آیت نمبر 32 لَقَارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اُلے گا منگا بدائی کی پیغمبر دائینا اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ چھے عبادت ہو گئی جا اللہ ما لکم من الہ غیره نشتتا سلاسک الہ بغیر دا اللہ نا یو اللہ عبادت کو نوح علیہ السلام بدے لے گلے ہو خود نوح علیہ السلام میں راو آغستا دارت نوح علیہ السلام ذکر مختلف سورتوں کے کئی ہو سورہ مومنون کے ہود کے آراف کے گر سورتوں کے سورہ آراف یو کم شفیت میات لَقَوْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لیکن اے منگا نوح علیہ السلام لرخبر قوم تا وَغَيْلُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَعَزَمَا قَوْمَا عِبَادَتُ قَيْدَ اللَّهِ ما لکم من الہ غیره دغس سورہ ہود آیت نمبر 26 لَقَوْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ چھے عبادت مکوئی بغیر دا اللہ نا دا بلچا دارنگی ہے سورہ نوح کے درے میات یا قومی انی لکن نظیر مبین ان اعبد اللہ ودقو واتیون وازما قوم عبادتو گئی جا اللہ واتیون اوزما امنائی ان اعبد اللہ ودقو واتیون عبادت اللہ گئی اللہ نویر گئی زما خبر امنائی انبیاء علیہ السلام پدی زور کرے ہو چه عبادت دا اللہ او گئی اے دا بلچا عبادت مکوئی دارنگی سورہ آراب سلوش کے تمیاتوں گو رہی آیت نمبر 64 سورہ آراب آیت نمبر 64 وَإِلَىٰ عَدِنَ خَامُ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَٰهِمْ غَيْرُهُ آج یار رتا منگ لے گلے یاو دوئی حیرت حود علیہ السلام قال یا قوم عبد اللہ اغیر وازما قوما یا اللہ عبادتو کئی ما لکم من الہ غیر ہو نیست دا سلاسو کلا بغیر دا اللہ نا دارنگی سورہ حود آیت نمبر 50 سورہ ہود آیت نمبر 50 وَإِلَىٰ سَمُودَ خَامُ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هر یو پیغمبر دا چھوئے وئی يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وازما خوما دیو اللہ عبادتو کئیو ما لکم من الہ غیرو نیست تاسو لاسو کلا بغیر دا اللہ ما دیو اللہ عبادتو کئیو داد پنج بریانو مسلاو داد تولو انبیاء ہوا داد تولو انبیاء اگر دی ہر وقت ضرورتو داد اچھے دی ضرورت ختم شو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو پلارانو دیولی دی قوم دیولی دی ابراہیم علیہ السلام پلار تا چلے ہوئی ہو سورہ مریم آیت نمبر 44 یا عبد لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا وا پلارا ول عبادت کے دا چا لا اسمو ولا یبصرو چا غن اور یو نوینی ولا یغنی عنک شیئا فائدہ نشی در گول تا لیفشے ولی دا چا عبادت کے یا عبد اللہ تعبد شیطان ان شیطان اگان للرحمن عصیع پلارا دا شیطان عبادت مکارا یا عبد اللہ تعبد شیطان ان شیطان اکان للرحمن عصیع یقنن شیطان دید میں ربان بادشاہ دنا فرمانا پلارا نتنا غی عبادت کے چاہدہ اللہ دنا فرمانا شو او آگتا رابدت شوائے او آگت تچگئے داغی عبادت کے سورة الانبیاء آیت نمبر 54 افتا مالا انفرکم شیعو ولا ذرکم آیتا سو عبادت کوئی داغیر دا اللہ نا مالا انفرکم شیعان ولا ذرکم داغ چا چاگئی تاسو لفائدہ نشتی در کولے اوڈ اللہ ضرر در کولے شی سورہ صافات آیت نمبر 86 گورے شفقتیا اس جا رب بقلب سلیم اس قال لابی و قومی ماذا تعبدون کلے چپلارا قوم توید سے عبادت کوئی ماذا تعبدون دسے عبادت کوئی تاسو چاہے عبادت کوئی ماذا تعبدون ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون بغیر دا اللہ نا درو آلہ ارادہ کوئی ہوئی جنا مدد شوائی آئی تا چنی ہوئی ہوئی حاجت روان گرزئی سورہ اعراف آیت نمبر 85 بیزاتیا خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اگر اولار دے وَإِلْ عَمَدْ يَنَا خَاهُمْ شُعِبًا مدین والاو تالی گلے منگا یو دوی یارو دو شعب علیہ السلام گالیا قومی عبداللہ آلو منڈائی بلا گیدا تو تجارت مرکزو باریا ہمار باندی جبا خلق را پوری شدو بے سرنا دگا لارا باندی براتلل او پلارا گیو شعب علیہ السلام قومو او لوی تجارتی مرکزو زخپلا غزائی تا تلے ما او کورونا غزائی نمیم گتلی حرد شعب اولار دے او وئی وَإِلَا مَدْيَنَا خَوْمْ شَعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ الٰهِمْ غَيْرُهُ مَدْيَنْ وَعَلَىٰ تَعْلِي قِلِهُ مُنْجَا يَوْدُ دَيْهَا رَدُ شَعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا ساده مساله نو په دې خلکو کورونه قربان کړی دي په دې خلکو ځانونه قربان کړی دي په دې د پلاوانو مقابله کړی دي په دې د بادشاہانو مقابله کړی دي دې لپاره الله خلق پیدا کړو دا بنیاد دا مخلوق دا بیدائشو چه دا یو اللہ عبادتو کئی یو اللہ سرمین خدای توبو کئی تمن خدای توبو کئی یر خدای توب دا اللہ نو کئی او طولو چگه والی حیرت شعب وی وَإِلَا مَدْيَنَا خَوْمْ شَعِبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ مدین والا تعالی گلے منگی اوڈوئی شعب علیہ السلام نقوم دوئی یا قوم عبداللہ وازما قوما یو اللہ عبادتو گئی ہر دور کے اللہ اکبر اس پیدا کول تدی صدائی کے مجدد دے صدائی حضرت شیخ القرآن اللہ پیدا کو او چلی دو توحید والے دا صاحب خبران ہوا اوٹا صاحب شوا چه مرگل پیدا شو او خلق دیر شو چادا کول شو یا قوم عبد اللہ مالکم من الہین غیر وازما قوما دے عبادت تولا سام اللہ لہو کئی نیشت تاسولا بیدا اللہ نبل الہ نیشت بیدا اللہ نبل مددگار تدی مسئلی جگڑے راغلے وے مشرکینو جگڑے کولے بدے چطوائی چھ یو اللہ حجت روا دے یو اللہ مددگار دے نو حیرت شیخ لکی وقت جادل المشرکون الانبیاء فی العبادت مشرکینو دا انبیاء سر جگڑے کڑے وے تدی عبادت دا اللہ کے چه انبیاؤنی دیو اللہ عبادتو کئی مشرکینوی نا نورم شا دا غیب اوم عبادت کو اغیت اوم رامنت شوائیو اغیت اوم آجت روانوائیو سورہ حود آیت نمبر بہاس آٹو گو رئی دوش پیتم سورہ حود آیت نمبر بہاس آٹو دوش پیتم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ويدي يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا فتاي سراويت بمنگ دومد والا تا دازم گومد دوم مخل دینا زمن بيدو تبا خسڑے او تبا من تخوگی خوگی خبر کے تا خو شر جوړ کا او جنگ دی جوړ کا تا ته باوی مګ بتامو چې د فلانی زیه طالب دی ورا به شي او موږ له جمعه ته باد کی او خوږی خوږی خبرې به گئی ته قران شر دی جوړ کا واستانه مخکې دا ویل شي یو قالو یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنا نا نابد ما یابد آبارنا آیات منگا منکے دا جانا چه عبادت کو زمگا مشرانو شیخ القرآن چه کلراغ کلیتا لاری خود پخواه فات شیو او شیخ القرآن ایلہ وعده کرو چه کلا مسئلہ شروع کرا موری جواندائی وا نو زمان نیا ورطوی غدی را عابد آوا آنی با پاکتا کی اوز القرآن ختمو پا نسل اکال پوی مرکی او روجی بے نیولی آنی را پریزگار آوا نو آغی ورطوی محمد طاہرہ ایمون خوی اتبا ایلمو کی را بشی نو خواگی پاکی خبری باکی نو تیلا علیہ پسی علام شوی دیلا علم نیوکا او ډیر مودی پورې هغه مخالفه وا خپل مخالفو عزیزان د صدر مخالفو سخره قدرتی قاتلان له به سیور کړي وي ویمړ کوي ځکه زورور سره او چې کله په شنو بیا ور سره کله کوډاو مرګ یې اوندو او یکی اوازی او مسلا پر وائب نوا پچھا بانده دماغ ترزیه ده رور ده اگه اوز ده آیاو کالو ناوخته ده نو اگه او مولو که اگه او ارسراو یو دل ارسرا زرا روانو ما نیم اشپاوا او تو دیدی که تکرینو که او واپس راته ویزو ارسراو ما وی داو چه کمزائی کرا بازار جوړ شو دروت پا غالا باندیا غطون دانا دالا چه منگ راو رسید دو دستان شوی موما اوزو ورسراو ما لخت ورسراو و لاتین وی ما وطنی چه کاغ حجی آگا دی سوکولار دی وی ما تیوی چه پرده مانا سوکولار دی وی ما چونکو راگا مخاما لاز پمائیوا شپاوا وی ما دهی جرازه وی اغی پالا روان شو وی اغی خوالا چه لرو نو اغا ونی دا ونه اولالا ونوان سڑی پشان خیاری دا وی پا لخته والا نبوار که وی ما دهی چوکو را مرد دینا یاریگی نور از لگو رو وی چه کور تراو رسیدو ورا او نبو زما والده دا اغا ماسیم و رشید لالا نمی ارسون بیانده ده وی اغیر اتاوی چزان دیم مڑکا دا وڑو که دیم زان سر مڑکا شپا با دیکر و سار برا غلی بکنا شپا بی بلدان نو اخوخا وی چزلا می شپا گولا بس بیان می اونگا رالم نو دا سان کار نو او تیار می دام ده آئی او راشی او نوی نوی خبری بجو رئی دا دی باندې چا ځان کړولې ځان تکلیف ته نیولې او یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره دا سلسله روانه ده هود علیہ السلام وای وایلا دم خمودا قال یا قوم عبد الله مالکم من اله غیره عادیان ته لګلې یو دی یو دی هود علیہ السلام قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره نشتا سلا سوغا جسر گونگے بغیر دا اللہ نا ان عبد الله مفترون او اقوم وتقوم توي يا قوم لا سلكم له اجرا وازما قوم نغوال ما تاسو نا بدی باند ساجر اجر او وزر نو نغوالم دا داغا چاکار و اوها لنگ شم لنگ بدر کد سبحان دا داغا چاکار و چه بے تمی ہو او چه تو تمگیری ستا دا چاندی تمدا و دا سوال تمدا تب اصد توحید خدمتو گی تمی کٹ کا پوری وشلو بیا بتا دا توحید خدمت کے یا قوم لا سلکم علی اجرا این اجری ایلا للذی فطرنی افلا تاکلون وا کوما نغوار ما تاسو نه ساجر ان اجري الا الا الذي فطرني افلا تاخلون زما جر نه مگر باغ ذات چې په دا غړې ما او تاسو کې اګن نشته حمزه توبیخ په فائدہ نه ای افلا تاخلون و تاسو کې اګن نشته دارنګ جګړې کولی مشرکینو سورہ ہود آیت نمبر 55 وګورئ 55 صدا ما سلا بیان کی جګړې بدر سره گئی دای ورته شوی آیت نمبر 54 قالوا یهود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلهتنا عن قولك و دای وا هودا نیراغلے منگتا پا دلیل باندے ومانا نو بطارقی آلی حتنان قولک نیو منگا پری خودنگی خپل مددگاران ستا دوئے نادو اجنا داز منگا اولی آدی مددگاران دی منگای پری دو ستا پوئے نای پری دو ومانا نو لگا بی مؤمنین نیو منگا ستا خبر لمن ان کی ان قول الا تراك بعض الهتنا بسوء من غدور سنوایو مگر ورسی تا تا بعض الهاز من غب بدای باندي فرانی بکزا رب غو کی وچ لیونی شي وی ان قول الا تراك بعض الهتنا بسوء منگا نور سنوائیو مگر ورسیگی تا تبازی آلی حضمنگا ببادائی وامکا و حودہ ٹکر مدر لدر کی اسم وی کیا نا وی نچیر ملنگانو ملنگ سرا مچیڑا مکا و ٹکر مدر کی نقصان مدر لدر کی اگر ٹرکون شاتے جوڑ کرنی یا ببر سرے اگر لان دی ورطلی کلی وی نچیر ملنگان دا و نچیڑے قالوا يهود ما جئتنا ببينات اورتوي ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء خدي مسلي لا نرام بلا كون ديرين وغوت سوي قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون زما د مرگ بندوبست کوي ټول را جمع شي صلاح کوي چمن دی وځلو لا سو مزاد د فلات ضرور مال مولت مرا کوي په دې مسلې جګړې شوې دي دا بیا سره د حق پرسو سره نو یا کنا بدو صرف ستا عبادت کوو یوازې ستا عبادت کوو د بل چا نه کوو عبادت تفریق پاسمائی خمسو اولی پینزن امون ذکر کر الحمدللہ للہ الہ دیم رب العالمین رب دیم الرحمن سلورم الرحیم اور پینزن مالک مالک یوم الدین سمطلب اول دا عقیدہ و ساتا چه لاو حاجت روانی او اللہ دے دا عقیدہ و ساتا چه رب روزی رسانی او اللہ دے دا عقیدہ و ساتا چه عام میرا بانا خاص میرا بانی او اللہ دے دا عقیدہ و ساتا چه مالک او اختیار من او اللہ دے ناغین بعد ایا کنا بدو بیا عبادت کو ستا عقیده ده شرکی عمل ده منظور نده ستا عقیده ده شرکی عبادت ده منظور نده ای آکا نعبدو او ده ده دو جملو ده پارا اللہ مخلوق پیدا کرو چرا اللہ عبادتو کئی ده اللہ میں امدادو گوارئی ده ده عبادت ده پارا اللہ انبیار آلے گریو عبادت ده دریو سیزن نجورو مینا تما یره د خدای توک د خپل معبود نه مینا د معبود سره وګي الله سره تما د الله نه وګي یره د الله نه وګي دینه الله انبیار علی ګریو دینه انبیاء علیهم السلام د پلارانو مقابله کړوي د کوم کړوي په دې مسلې جګړه شوه وقت جادل المشرکون الانبیاء حضرت شیخ لیکلي مشرکین او د انبیاء سره جګړه په دې کړوي چا غوي موږ نورو عبادت کو دارنګ دې دا عبادت لپاره ترغیب ورکړو او بشارتونه ورکړو په دې عبادت یار ورکړو په دې عبادت هغه به ان شاء الله سبا وایو ګوره یو خبره کوم دلته پوری زمونږه زمکاله زما چې کوم خپل زمکا ده وراثت کې رسیدلې و نو هغه ما د دې مدرسې لپاره وقف کړی دا ورکړی دا پدې کې زما سخویندو اغیو مالا خلا ایسارا کڑی وا زما نور چس دی خوما اپلا خپلو پیسو باندی زما کاغستی وا پایی که سزای منگا جماعت لا جدا کڑی وا نو در شیخ القرآن بنون باندی جماعت اغا ما پا عرب کے حل تی پنیر کے جور کڑی دی دی امان بنون باندی جماعت اغا منگا دا زمون مبارک چه دا ټول سلویخ کنال زمون پټه یو نو پای کی ما جمعه جوړ کده یمان په نوم باندې او زوګه زمون خاندانی زمګه وا او مبارک ور سره دی خو ځان لگا د والدی په نوم زما د مور په نوم باندې ما زمګه جدا کړه وا شرایې په نوم خپل طاقت ته باندې ګوري الله دې اجر ورکی زمنگا مرگره د شیخ القرآن او پخوانو شاگردانو مرگره نا مولانا مولانا نور احمد دین سے نو آغا ما تویچ دا جمعات سے جوڑو ما نیرا بہتر دا اگر آغی ناکشای و دغا کناو اگر جمعات اگر جوڑ کر ما پم بکیو سلک کڑی دخبر طرف نا خو زیاد اغا اوکا اغا جماعت اغا جوڑ کم ها جماعت آباد چه اغا کد آباد چه دا اغا پا محنت دا اغا پا مین آباد دی سرای دی چه صدا چه لکه اغا نیر اغا نرازی نو زد کلا کلا و بکی ماردان بی پروام کم خو اغا اغا خپلا مین ها اغا کمون انا اغا کولا نو ها جماعت تیار چه زمن گی رادالا چنند اغا جماعت افتیتا اوکو نو پدیر ازو که من زکا کولا چه تاسو طلبان یاییو نو چه طالبان پاگی کیو مدره گئیو خکتا پخور کیو مرسر او دره گئیو اگر جماعت افتتاوشی نو دیر خوان بو کی نو زمان دا اراداو چه منگا داگه افتتاو کو پایی که من قالی نچولو و قالی لبوتا که دیر دغنو نو ما وقتی سمیو لیگ ما دو که بل قالی نرار آگه که خور که چه خور کرده ده خورکڑه نو آغا خورکڑه یوسا لوڈ سپیکر اپا گیولا گو نو زما اراده دادا چه منگ آلتی موزو کو خود تاسو بده نمجبوره کو پوری چه کم کسان دی نو آغای زان لجمع مکوی آغا جماعت تراشه ایچه آلتی که جمعو کو زم در زم آغا مولانا دمگا محترم منور احمد دین چه بغیم راغلی دی نو پایی که با جمع اوکو داغی افتتاب اوکو نو کم تو نبا چه پوری ای نو آغا جماعت تراشی دا دیر زانا که کم طالبان رازی علتی نو خوش آلی گما او که نرازی یا استری ای نو دا خیر